พระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่เป็นธรรมที่พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คือตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือการตรัสรู้กรรมสกตานั่นแหละในเบื้องแรกเนี่ยนะก็ถือว่าความรู้ที่เป็นกรรมสกตานี้เป็นบาทฐานเป็นพื้นฐานแห่งการตรัสรู้ที่สูงมากที่เยี่ยมมากเพราะถ้าไม่มีความรู้กรรมสกตาอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำหนดเหตุแห่งภพสามได้หรอกนะเพราะว่ากรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกทำให้เกิดในภพสามแล้วกรรมที่นำให้เกิดในภพสามเพราะอะไรไปเย็บเอาไว้ล่ะเย็บกรรมก็ตัณหาฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเป็นมูลเป็นรากเหง้าที่ทำให้เกิดทุกข์นะนะเพราะตัณหาถึงจะมีอยู่กรรมนะถึงจะมีอยู่ถ้าสิ้นตัณหากรรมก็ไม่ให้ผลเมื่อตัดตัณหาได้โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะละตัณหาโดยประการทั้งปวงตัณหาอันนั้นหมดสิ้นแล้วไม่เหลือแล้วกรรมก็ไม่สามารถจะนำเกิดได้ถ้าหากว่าไม่มองวงจรให้เป็นกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยนะไม่มีผู้ใดออกจากวัฏฏะได้หรอกเนี่ยนะไม่สามารถผลีผลามเรียกว่าถอดสลักไอ้สังสารจักรอันนี้ได้มันเป็นสังสารจักรที่เรียกว่าเป็นกลนะเป็นเหมือนกับกลไกชนิดหนึ่งนะที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันโดยที่มีตัวประสานสมานเอาไว้ทำงานอย่างเป็นระบบเป็นไปนะเป็นระบบเป็นไปเหมือนอย่างว่าอาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักขู่วิญญาณเนี่ยนะตามที่เราเคยสาธยายพิจารณากันบ่อยๆในแต่ละทวารพวกนี้มันเป็นสังสารจักรจริงๆมันเป็นวัตตะนะเป็นวัตตจักรเป็นสังสารจักรที่สัมพันธ์สืบโยงเกี่ยวโยงกันไปนั่นแหละอันถ้าผู้ที่มองระบบออกก็จะเริ่มรู้แล้วว่าต้องค่อยๆถอดสลักทีละอันทีละอันไปนะถ้าถอดถึงที่สุดจักรอันนี้ก็ถึงเวลามันก็จะยุบก็จะเป็นจักรที่ผุพังเปื่อยเน่าไม่สามารถที่จะให้เป็นไปต่อไปอีกได้นั้นผู้ที่ไม่รู้กฎเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ถึงจะหาวิธีการเพื่อทำลายจักรโดยประการต่างๆก็ไม่สามารถทำลายได้หรือคิดว่าจักรอันนี้มันดีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าจักรเหล่านี้นำมาซึ่งสังสารทุกข์แต่ก็มีผู้ที่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างผิดพลาดพระพุทธเจ้านั้นเมื่อตรัสรู้สังสารจักรเหล่านี้ตรัสรู้ธรรมะเป็นที่ดับสังสารจักรเหล่านี้แล้วพระองค์ก็เอามาบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายอันนั้นเอามาบอกสรุปย่อๆว่าตัณหาหรือนันทิความเพลิดเพลินเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่นะก็คือขันธ์5อันนี้เมื่อมีขันธ์5ก็มาทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นชาติสัตว์ที่เกิดมาแล้วก็แก่และตายไปวัฏฏะก็เป็นอย่างนี้เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้พระองค์จึงไม่สำคัญในปฐวีธาตุเป็นต้นไม่ยินดีในปฐวีธาตุเป็นต้นทำไมพระองค์จึงไม่ยินดีเพราะทรงทราบอย่างนี้ว่าความเพลิดเพลินเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์เนี่ยนะที่พระองค์รู้อย่างนี้ก็เพราะแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทพึงทราบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าเพราะเหตุที่พระตถาคตทรงรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทนี้อย่างนี้จึงทรงละตัณหาที่ตรัสไว้ว่านันทินั้นน่ะแม้ทุกประการนะละตัณหาที่มีชื่อว่านันทิสลับทุกอย่างเลยเพราะตัณหาเหล่านั้นสิ้นไปหมดคือตัณหาเนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างหนึ่งมันเหมือนกาวอ่ะเป็นกาวชั้นดีที่ปะตรงไหนติดหนับไปหมดเลยอ่ะเนี่ยนะทีนี้ทำยังไงไม่ให้ปะอะไรแล้วไม่ติดอ่ะปะโดยที่ไม่ติดอ่ะนะเหมือนกับเคยเห็นไอ้กระดาษกาวไหมกระดาษกาวเนี่ยไปคั่วยังไงให้กาวมันละลายให้หมดมันสิ้นสภาพกาวเอาไปแปะตรงไหนก็ไม่ติดอีกต่อไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตของพระองค์ปราศจากราคะที่เป็นกาวใช่ไหมพระองค์รับรู้ทุกอารมณ์อ่ะแต่ไม่แปะเปื้อนกับทุกอารมณ์เลยเนี่ยนะกลับเป็นเหมือนกับว่าจิตของพระองค์ประดุจเพชรนะไม่มีฝุ่นละอองมาแปดเปื้อนเลยก็เป็นสิ่งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลายมันเหมือนผ้ากาวผ้าอะไรไปแปะติดไว้กับทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าจุตินะงอกได้ทุกแห่งปฏิสนธิได้ทุกหนทุกแห่งไม่มีที่เว้นจริง มันตัณหาเหล่านี้เนี่ยพระองค์ละได้หมดสิ้นแล้วตัณหาเหล่านั้นสิ้นไปทั้งหมดพระตถาคตจึงได้ตรัสรู้พร้อมซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดจากความสิ้นตัณหานะเพราะสิ้นตัณหาพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันเวลาที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้คายความยินดีในโลกหรือว่าเป็นผู้ที่นะตัดกาวที่ติดโลกได้แล้วเนี่ยนะไม่มีกาวที่ฉาบทาให้เชื่อมให้ติดต่อไปอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่พระตถาคตรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทโดยในเป็นต้นว่านันที่เป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงทรงถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงถ้าใครรู้จริงนะว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์นะยังไงมันก็ไม่เอาอ่ะยังไงต้องไม่ชอบแน่นอนถ้ารู้จริงนะตัณหาส่วนใหญ่คือเนื่องจากมองเห็นแต่อัสสาทะนะถ้ารู้ว่าอัสสาทะอันนี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดอาทีนวะเนี่ยยังไงก็ต้องไม่มีอัสสาทะคือต้องไม่ยินดีแน่นอนถ้ารู้จริงนะสิ่งนั้นน่ายินดีจริงมีอยู่ชาดกอยู่เรื่องนึงกล่าวถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งลูกคล้ายๆมะม่วงผลดกลูกสวยอยู่ข้างๆหมู่บ้านต้นหนึ่งพอท่านเห็นปั๊บท่านรู้บอกว่าอย่ากินนะท่านบอกว่าอย่ากินก็มีผู้ถามว่าทำไมจึงไม่กินก็บอกคุณต้องคิดดูนะลูกสวยอยู่ใกล้หมู่บ้านเหมือนมะม่วงถ้ามันเป็นมะม่วงชั้นดีกินแล้วดีมีคุณนะมันไม่เหลือให้คุณเห็นอย่างนี้หรอกเนี่ยนะทำไมประชาชนแถวนั้นเขาไม่เก็บกินทั้งที่มันก็เอื้อมถึงได้หยิบถึงได้แล้วก็หล่นตกเกลื่อนกลาดกระจัดกระจายไปหมดทำไมชาวบ้านเขาไม่กินกันอันนี้ต้องคิดนะใช่ไหมทำไมชาวทั้งที่คนอื่นมาดูเนี่ยลูกน่ากินมากน่าอร่อยมากทำไมเขาไม่กินเพราะว่ากินแล้วมันเดือดร้อนแน่ไอ้ลูกสวยๆนี่แหละดูดีนักเลยว่างั้นกินแล้วเมาอาเจียนคาตรงนั้นอ่ะนะมันมีผลไม้บางประเภทที่เรียกว่าทั้งทายทั้งอาเจียนอยู่ในใกล้ๆกันน่ะนะก็มีผู้ที่ถ้ารู้นะเช่นอะไรรู้ไหมบวบขมถ้าใครรู้จักบวบนะบวบนี่บางคนก็ชอบทานบวบกันเนี่ยนะเอาบวบมาต้มจืดต้มอะไรเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้บวบอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มบวบขมเนี่ยนะถ้าทานลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์เมาหรือเปอร์เซ็นต์ที่จะทั้งถ่ายทั้งอาเจียนนี่สูงมากมีอยู่วัดแห่งหนึ่งพระเนนก็ไปอยู่ในเกาะกลางน้ำแห่งหนึ่งนะก็ไปเห็นไอ้บวบขมเนี่ยปกติบวบขมเนี่ยเขาจะกินแต่ยอดนิดๆเดียวเท่านั้นเองเขาไม่กล้าเอามากินเยอะมากเขากินคนละนิดคนละหน่อยนะคนที่เป็นจริงๆอ่ะนะคนที่เขารู้พิษภัยแต่เขาจะทานนิดๆหน่อยๆทีนี้สมณเณรเขาก็ไปเก็บไอ้บวบลูกบวบขมเนี่ยมาต้มกินกันก็ฉันกันคนละชิ้น2ชิ้นเนี่ยนะเมากันครึ่งวัดนะเมากันฝังดินบ้างอะไรบ้างทั้งอาเจียนทั้งถ่ายนะกินคนละหน่อยเดียวนะนี่ถ้ากินเป็นลูกๆกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะพันผลไม้ใดใกล้หมู่บ้านชาวชนบทนะลูกดกเต็มไปหมดเลยนะอย่าไปผลีผลามเก็บมาเด็ดขาดถึงจะเหมือนมะม่วงก็ช่างเถอะถึงจะเหมือนอะไรที่กินได้ก็ช่างเถอะอย่าไปกินเด็ดขาดนั่นเป็นสิ่งมีพิษพันถ้าผู้ใดรู้ว่าวัตถุที่เราจะบริโภคเนี่ยคือวัตถุมีพิษนะคนจะต้องคายทั้งหมดนั้นพระองค์เนี่ยรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นรากเหง้าแห่งวัตทุกข์พระองค์จึงคายออกไปมีไหมเพลิดเพลินกับวัตถุใดแล้วไม่ทุกข์เพราะวัตถุนั้นมีไหมไม่มีวันก่อนโยมก็เล่าให้ฟังว่าอันนั้นเอาในชาดกดีกว่าเนี่ยไม่กระเทือนใครก็บอกว่าเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายเนี่ยว่าในเมืองสาวัตถีนี่แหละภริยาตายสามีก็เป็นบ้าภริยาตายสามีเป็นบ้าสามีตายภริยาเป็นบ้าพ่อตายลูกเป็นบ้าลูกตายพ่อเป็นบ้าแม่ตายพ่อเป็นบ้าแม่ตายเนี่ยนะลูกเป็นบ้าลูกตายแม่เป็นบ้าพี่ตายน้องเป็นบ้าน้องตายพี่เป็นบ้าเนี่ยนะมีไหมวัตถุใดที่เพลิดเพลินแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโทมนัสไม่มีหรอกเนี่ยนะสำหรับคนที่เข้าไปกลืนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะยินดีมีฉันทราคะอย่าง แรงกล้าในวัตถุนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงนะว่าวัตถุใดที่เราเพลิดเพลินนะถ้ามีวัตถุนั้นเป็นอารมณ์ควรเกิดที่ไหนเอาทุกคนนะสมมติคิดแบบนี้หนึ่งทำทุกอย่างนะคนที่มีลูกนะทำทุกอย่างเพื่อลูกโอ้ยทุ่มเทเหลือเกินทำมาหากินเนี่ยนะมีลูกเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหมทำไมอ่ะรู้แน่ว่าจะไปไม่ดีแน่นะเอาแต่ทำทุกอย่างก็เพื่อลูกเนี่ยนะบางคนนะโอ้โหสร้างบ้านนะทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจไปหมดเลยนะเอาไหมมีบ้านนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายทำทุกอย่างเพื่อมีเครื่องประดับเนี่ยนะถ้ามีเครื่องประดับนั้นเป็นอารมณ์ก่อนไปเอาไหมจะรู้ว่าทำไมจึงไม่เอาทั้งที่เขาปรารถนามานานเต็มทีเพราะรู้ว่าถ้าเอาวัตถุนั้นกล้ำกลืนวัตถุนั้นรู้ว่าทุกข์แน่เดือดร้อนแน่เพราะนั้นความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ถ้าผู้ใดรู้ว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์จริงต้องบรรลุแน่นะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันผู้ใดที่รู้ว่าตัณหาเป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏทุกข์เป็นรากเหง้าแห่งทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าสิ้นตัณหาก็ชื่อว่าสิ้นทุกข์ดับทุกข์ความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันนะเอามาคิดอย่างนี้บ่อยๆมาใคร่ครวญบ่อยๆมาใคร่ครวญอย่างมากตรึกอย่างมากพิจารณาวัตถุเหล่านี้อย่างต่อเนื่องก็เป็นสัมมาสังกัปปะเพราะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเกิดโดยปราศจากปันได้ไหมไม่ได้นะมหากุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดโดยปราศจากสัมมาสังกัปปะไม่ได้ถ้ารู้จริงว่าผลพวงของตัณหามันร้ายกาจนะไม่มีใครบริโภคตัณหาหรอกแต่เนื่องจากว่าไม่รู้จริงเนี่ยถ้ารู้จริงเท่าพระอรหันต์ทุกคนก็ต้องคลายตัณหาหมดแต่ไม่รู้โทษของตัณหาเหมือนกับพระอรหันต์ก็เลยบริโภคตัณหาอย่างเคยนึกไหมว่าบุคคลเหล่านี้นะถ้าวัตถุที่เขาเพลิดเพลินเนี่ยเสียหายไปเขาจะทุกข์ขนาดไหนตอนที่สมมติน้ำท่วมเลยนะเจ้าของบ้านเขาจะเป็นยังไงโอ้เสียใจขนาดไหนนะผู้ที่ลูกหลานจมน้ำหายไปแบบเมืองสาวัตถีนี่แหละเดี๋ยวอ้วนไปดูกันแล้วกันนางปตาจาราเนี่ยนะไปเมืองสาวัตถีก็ไปนึกถึงเถอะปตาจาราเนี่ยนะเอตทัคคะทางพระวินัยนะของเรามีใครทุกข์เท่านางปตาจาราบ้างหรือยังครึ่งเดียวก็พอแล้วนะโอ้ยแกนั้นก็เหลือทนนะนะก็คือคาถาที่เขาครวญครางอยู่เสมอในใจก็คือสามีก็ตายลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็เชิงตะกอนเดียวกันเนี่ยนะฟังแค่นี้ก็ผ้าล่วงเลยก็เรียกว่าปตาจาราปะอาจาระเนี่ยนะก็คือผ้าผ่อนหลุดลุ่ยหมดเป็นบ้าไปเลยเนี่ยนะเพราะว่านั่นเป็นโทษของคานที่เข้าไปกลืนกินเบ็ดเสร็จนะผู้ที่เกิดมาในวัฏฏะนะที่จะพ้นจากสภาพเหล่านี้ไม่มีหรอกเจอจนได้นั่นแหละนะเพราะว่าความพลัดพรากจากสังขารทั้งหลายถือว่าเป็นปกติของโลกใช่ไหมวัตถุใดที่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาแล้วนะที่ไม่พลัดพรากมีไหมไปอินเดียทัชมาฮานนั่นก็คือสุสานแห่งตัณหานะแปลมาอย่างนี้เขาไม่แปลนะเขาแปลว่าสุสานแห่งความรักนะจริงบอกสุสานแห่งตัณหานั่นแหละเนี่ยนะก็ขนาดตัวเองขังคุกนะไอคนที่สร้างเนี่ยถูกขังคุกใช่ไหมขอไปอยู่มุมที่มองเห็นไอทัชมาฮานนั่นเนี่ยนี่ถ้าเป็นพระราชาองค์นั้นถ้าเป็นอยู่สมัยนี้สงสัยจะใส่โลงแช่แข็งนะอยู่ในอุณหภูมิที่รักษาศพได้นานๆนะนะแล้วก็จะได้นั่งดูศพทุกวันนะโอ้ยทุกขนาดไหนถ้าจุติตอนนั้นนะผมมาเชื่ออาจจะเกิดเป็นนอนชัยอยู่แถวๆนั้นนะเพราะว่าในร่างกายเนี่ยนะอย่างประเทศเราอาจจะช่วงสมัยใหม่เนี่ยระบบการรักษามันดีขึ้นใช่ไหมถามว่าแถวแอฟริกาแถวอะไรทั้งหลายที่นอนเนี่ยนะพยาธิมันชัยอยู่ในร่างกายอย่างกับว่าชัยจริงๆเลยนะแล้วก็เขามีเอาไม้เนี่ยมาปั่นดึงออกเหมือนกับเราดึงมักกะโรนีดึงก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะม้วนออกอย่างนั้นแหละบอกโอ้โหขนาดนี้เลยมันชัยยุบยุบยิบยิบดูบางทีนะมันชัยตามผิวเนี่ยเห็นเลยอ่ะก็ร่างกายเนี่ยเป็นที่โคจรแห่งกี่มีชาติกี่ชนิดล่ะ80ตระกูลเนี่ยนะกลุ่มที่อยู่ในผมก็เกาะผมกลุ่มที่อยู่ที่ขนก็เกาะขนกลุ่มที่อยู่ผิวหนังก็เกาะผิวหนังถามว่าทำไมเขาต้องไปเกิดอยู่แถวนั้น พราะอะไรหนอก็เพราะติดข้องในกายนี่แหละเนี่ยนะเขาติดข้องในกายก็ในอดีตชาติใช่ไหมที่ในชาดกที่กล่าวถึงมเหสีท่านหนึ่งนะที่นิยมแต่งตัวมากเลยนะตายแล้วเกิดเป็นอะไรหนอนในขี้งัวหนอนในขี้โคนะก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้ทีนี้ถ้าหนอนบางอย่างก็ดีเป็นแมลงบางอย่างที่ชัยขี้วัวขี้ควายเนี่ยนะอีสานก็เรียกแมงกุจีเนี่ยนะนะโอ้ยเขาไปขุดกันนะไปอยู่ขี้ไหนก็เขาก็ไปตามล่าเอามาคั่วกันหมดอะไปขุดแล้วก็มาล้างแล้วก็ไปคั่วแมลงอันนั้นแหละโอ้กินกันอย่างอร่อยอร่อยมากเลยนะนะอาหารอันโปรดไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครแหละมันก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละนะซึ่งนะเขาก็อยู่อย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆพันนี่คือผลของอะไรก็ผลของความเพลิดเพลินนั่นแหละมันถ้าผู้ใดตรัสรู้จริงนะว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยว่าทุกข์ทั้งมวลที่ล้วนที่เป็นไปในวัฏฏะเกิดจากความเพลิดเพลินทั้งนั้นแต่พูดอย่างนี้นะเราก็ใครตั้งปณิธานว่าตัณหานะฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้สักวันหนึ่งนะนึกแบบนี้นะพูดแบบแหมอมหิตมากเลยนะจะต้องเชื่อเฉือนฆ่าตัณหาประหารตัณหาให้ได้สักวันหนึ่งให้ได้เลยแหละตัณหานะฉันจะไม่ยอมเป็นทาสแกตลอดไปหรอกเนี่ยนะฉันจะเชื่อแกด้วยเห็นอริยสัจสักวันหนึ่งจนได้คุณการตาคิดอย่างนี้นะยังเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะตัณหาเอ้ยแกจะเพลิดเพลินในสีต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะแกจะเพลิดเพลินในเสียงต่อไปไม่ได้อีกแล้วจะเพลิดเพลินในกลิ่นในรสในโพธาภะไม่ได้อีกแล้วแกจะฉุดนำไปสู่พบใหม่ไม่ได้อีกแล้วนะตั้งอัตตาสัมมาปณิธิอันนี้เลยนะเรียกว่าสงครามประหัตประหารกันระหว่างนะวิปัสสนากับตัณหาเนี่ยนะไม่รู้ใครถูกประหารก่อนนั้นก็ดูชนะบ้างแพ้บ้างก็ให้มันได้สู้กันบ้างนะไม่ใช่โอ้ตามตัณหาไปทั้งหมดเลยนะให้มันได้เชือดเฉือนกันบ้างก็ยังดีนะแต่ก็เพลิดเพลินในวัตถุใดนั่นเป็นมูลแห่งทุกข์นะทรงจำมาไว้เถอะแค่นี้ก็บรรเทาทุกข์ไปเยอะแล้วนะความเพลิดเพลินนี่ลดลงไปเยอะเพราะว่าเคยเห็นไหมที่เพลินแล้วไม่ทุกข์กลับมาเลยมีไหมนี่มีเนี่ยนะอาจารย์สรรชัยเนี่ยนะกระอักเลือดเลยนะตอนที่พระสารีบุตรจากไปกระอักเลือดจริงๆเลยนะนิครนนาตบุตรหลังจากที่อุบาลีคฤหบดีออกมาเนี่ยนะก็กระอักเลือดก็หลายๆคนเนี่ยก็กระอักเลือดไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเพราะผลของความเพลิดเพลินเราบอกว่าเราเพลิดเพลินคนละนิดคนละหน่อยไม่น่าจะเป็นไรหน่อยจริงหรือเนี่ยนะนะเหมือนยาเสพติดนะตัณหาเนี่ยมันจะเพิ่มไปปริมาณทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนในที่สุดนะนะทุกข์เนี่ยมันกลืนกินเบ็ดเสร็จนะถ้ารู้ว่าวัตถุที่เราปรารถนานะมันเสียหายมันตายจากหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเสียใจโดยที่เรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะฟังแล้วก็เสียใจทันทีเลยนะฟังแล้วสะเทือนใจเป็นอย่างมากอย่างเช่นคนที่มีญาติสนิทมิตรรักที่เสียโดยกระทันหันเนี่ยนะฟังแล้วแหมโสมนัสไหมไม่มีไม่ปกติเลยนะสภาพจิตใจเนี่ยบางคนเนี่ยแหมฟ้ามันมืดมันมัวไปหมดเลยนะทิศทั้งหมดไม่ปรากฏเลยอันนี้เนี่ยแต่เพราะเป็นผลของอะไรผลของความเพลิดเพลินทีนี้พูดถึงว่าตอนจบพระสูตรนี้ว่าอิทัมมะโวจะภควาความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงพระสัพพัญญุตญาณอันลึกซึ้งอย่างยิ่งมีการอย่างลงถึงไม่พึงได้ด้วยปัญญาของคนเหล่าอื่นจึงทรงประดับด้วยวาระของปุถุชน1วาระของพระเสขบุคคล1วาระของพระขีณาสพ4วาระของพระตถาคตอีก2วาระรวมเป็นมหาวาระ8วาระแล้วก็แต่ละวาระทรงประดับด้วยวาระในระหว่างคือวาระย่อยวาระละ24วาระมีปฐวีวาระเป็นต้นตรัสพระสูตรทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนจบเริ่มคำจนกระทั่งถึงว่ายาวะอภิสัมโพติวทามิเนี่ยนะเราจึงกล่าวว่าตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณเนี่ยนะด้วยปริยัติจำนวน2ฐานะวาระนะยาวมากนะนี่ดีนะว่าพิมพ์จุดๆๆๆไว้เลยช่วยแก้ปัญหาไปเยอะเลยนะทำไมอย่างนั้นแล้วก็ เป็นโอ้หลายสิบหน้ามากนะถ้าพิมพ์อย่างพิสดารทุกพยัญชนะทุกบทตามที่พระพุทธพจน์ตรัสเนี่ยนะเยอะมากก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้จะตรัสพระสูตรนี้อันประกอบด้วยนัยยะอันวิจิตคือทั้งนัยยะแบบแผนแห่งเทศนาและก็เนื้อหาที่กว้างขวางลึกซึ้งและความวิราชแห่งเทศนาด้วยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมซึ่งไพเราะดุจเสียงของนกกระเวกและเป็นเช่นกับได้ทรงราดรถหทัยของชนด้วยน้ำอมฤตระรื่นหูอยู่อย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นก็ยังไม่ได้ชื่นชมพระภาสิทธ์เนี่ยนะโอ้ยเทศเสียงก็ดีเนื้อหาก็กว้างขวางลึกซึ้งแต่ก็อุเบกขาบทว่าณเตภิกขุภควาภาสิตังอภินันอภินันทุงความว่าณตัวแรกเนี่ยปฏิเสธเนี่ยนะณโนนะณเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุงเนี่ยณตัวแรกเนี่ยบอกว่าไม่นะความว่าภิกษุ500รูปเหล่านี้ไม่ได้อนุโมทนาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เลยบางจบก็เงียบกริบถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะไม่เข้าใจไม่รู้ท่านพูดอะไรเหมือนกันนะหลายคนในห้องเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะเรียนมาตั้งไม่รู้กี่อาทิตย์แล้วนะหรือกี่วันเสาร์แล้วนะถ้าบอกว่าจบปั๊บเงียบกริบหมดเลยนะโอ้โหทำปริญญาก็ไม่เป็นไม่รู้เขาทำยังไงก็ไม่รู้นะโอ้ถ้าขนาดนี้นะขอมาจะสงสารตัวเองมากเลยนะวันนี้เราพูดไปตั้งหลายอาทิตย์เขาไม่รู้เรื่องเลยหรือเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคือที่เขาไม่เข้าใจถามว่าเพราะเหตุไรก็ว่ากันว่าภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจเนื้อหาของพระสูตรนั้นจึงไม่ชื่นชมจริงอยู่สมัยนั้นพระสูตรนั้นแม้จะประกอบด้วยนัยยะอันวิจิตนัยยะอันวิจิตคือนัยยะนี่มีอยู่สองกลุ่มนะอัตถนัยกับพยัญชนะในหรือตันติในเนี่ยนะก็ถ้าเอาเนติปกรณ์มาจับนะเอาเทศนาหาระเอาหาระ16มาจับเอานัยยะ5มาจับเนี่ยนะก็เป็นพระสูตรที่กว้างขวางวิจิตพิสดารมากวิราชคือยักย้ายเทศนาอย่างนี้สำหรับภิกษุเหล่านั้นก็เป็นเหมือนคนที่เอาผ้าผืนหนามาผูกปากไว้แล้วก็เอาของกินที่ถูกใจมาวางตรงหน้าเอาของอร่อยแล้วเอากาวปิดปากซะหน่อยนะจะอร่อยได้ยังไงนะถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึง4อสงไขยแล้วได้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณก็เพื่อสอนคนอื่นให้เข้าใจธรรมะที่พระองค์แสดงไม่ใช่หรือฉะไหนพระองค์จึงทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นโดยที่ภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจเนื้อหาเล่าอันนะปกติก็บำเพ็ญจะมาสอนให้คนบรรลุธรรมไม่ใช่หรือแล้วพูดให้เขางงทำอะไรตอบว่าคำตอบนี้ท่านกล่าวไว้แล้วในการวิจารณ์บทตั้งของพระสูตรนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มเทศนานี้ไว้อย่างนี้ว่าสัพพะธรรมะมูละปริยายังเนี่ยนะก็คือปริยายเทศนาว่าด้วยอาสาธารณะเหตุของสัพพะอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะก็เพื่อหักรานมานะของภิกษุเหล่านั้นฉะนั้นในที่นี้จึงไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวซ้ำอีกนะก็พูดให้คนบางคนนะแค่เขารู้ตัวว่าเขาโง่นะเขาจะฉลาดขึ้นทันทีเพราะบางคนมันฉลาดจนคนอื่นสอนไม่ได้อย่างพระภิกษุกลุ่ม500รูปเนี่ยนะเก่งขนาดพระพุทธเจ้าสอนไม่ขึ้นนะจนเขาไม่ไปฟังธรรมนะมีปกติไม่ไปฟังธรรมเลยเพราะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านะถ้าจะตรัสวิภัตติ7ลิง3วัจนะ2พูดเมื่อไหร่ก็มีอยู่แต่เท่านี้นะก็เลยเลิกฟังธรรมเลยก็แลครั้นได้ฟังพระสูตรนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเพื่อหักรานมานะอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็จึงพากันคิดว่าได้ยินว่าปุถุชนมีทิฏฐิเป็นแนวดำเนินย่อมหมายรู้ปฐวีนั้นนั่นแลฝ่ายพระเสขพระอรหันต์และพระตถาคตย่อมทราบชัดอย่างแน่ชัดว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เป็นอย่างไรปุถุชนนี่เอาแต่ทิฏฐิไปฉาบทาใน24วาระไปหมดเลยด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิเป็นต้นแต่พระอริยะทั้งหลายตั้งแต่พระเสขพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะโอ้เรานี่มันปุถุชนนะก็เลยหมดมานะเลยนะรับตัวรับสภาพเลยเออเราปุถุชนหมดมานะเหมือนอสรพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วฉะนั้นด้วยได้ระลึกว่าเมื่อก่อนพวกเราย่อมรู้ทั่วถึงพระดำรัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างเร็วพลันทีเดียวแต่มาบัดนี้กลับไม่รู้ไม่เห็นที่สุดหรือเงื่อนแห่งมูลปริยยสูตรนี้เลยน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระปัญญาที่ใครๆประมาณไม่ได้ ทรงมีพระปัญญาที่ใครๆช่างไม่ได้ดังนี้แล้วก็พากันไปสู่ที่บำรุงพระพุทธเจ้าและไปฟังธรรมโดยความเคารพเนี่ยนะก็มีจริงๆอ่ะนะโรครู้แล้วเนี่ยอะไรก็รู้หมดอ่ะนะแต่อธิบายไม่ได้อ่ะรู้ไปทั้งหมดเลยนะเออบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมาก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะรู้ไปทั้งหมดเลยนะแต่ว่าอธิบายไม่เป็นก็ว่างั้นเออก็ฉลาดออกทางนะก็สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันในธรรมสภานะสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงอนุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพราหมณ์บรรพชิตเหล่านั้นน่ะมัวเมาแล้วด้วยความมัวเมาในมานะยังถูกทำให้หมดมานะได้ด้วยมูลปริยายเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นยังพูดคุยกันค้างอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฏีไปประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วในธรรมสภาด้วยปาฏิหาริย์ที่เหมาะสมกับขณะนั้นแล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลบอกเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราตถาคตก็ได้ทำภิกษุเหล่านี้ซึ่งเที่ยวลำพองอยู่ด้วยมานะให้หมดมานะแล้วเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าถ้าเป็นลูกโป่งนะเอาเข็มบ่งมาหลายครั้งแล้วนะฟอร์หมดเลยเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันจากนั้นก็แสดงเรื่องนี้เป็นให้เป็นเหตุเกิดเนี่ยก็เลยนำเรื่องในอดีตมากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ที่สาปาโมกคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันดุศาสตร์และเกตุพศาสตร์และประเภทอักษรสมัยมีคัมภีร์ติหาดเป็นที่5เป็นผู้ชำนาญคัมภีร์ไวยากรณ์และมหาปริศลักษณะในคัมภีร์โลกายติเนี่ยนะพราหมณ์นั้นได้สอนมนต์ให้มานพ500คนพวกมานพที่เป็นคนฉลาดย่อมเรียนได้มากจำได้เร็วและแม่นยำมนต์ที่มานพเหล่านั้นเรียนแล้วไม่เลอะเลือนเลยนะก็คือคนจำแม่นมากนะเหมือนกับเครื่องเทปบันทึกเสียงชั้นดีนะเก็บบันทึกได้ทุกชนิดเหมือนกันแม้พราหมณ์นั้นก็ไม่ได้หวงแหนวิชาเป็นเหมือนเทน้ำลงไปในหม้อให้มานพเหล่านั้นเรียนศิลปะจนหมดแล้วได้กล่าวกับมานพเหล่านั้นดังนี้ว่าศิลปะนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้านะก็บอกหมดนะเหล่านี้ก็พอแล้วมีประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าแล้วละมานพเหล่านั้นก็เกิดมานะขึ้นมาว่าอาจารย์ของพวกเราย่อมรู้สิ่งใดแม้พวกเราก็รู้สิ่งนั้นบัดนี้แม้พวกเราก็เป็นอาจารย์ได้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ขาดความเคารพทอดทิ้งวัดในอาจารย์อยู่อาจารย์ก็ทราบแล้วก็คิดว่าเราจะทำการข่มมานะของมานพเหล่านั้นวันหนึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวกับมานพเหล่านั้นผู้มายังสถานที่บำรุงไหว้แล้วก็นั่งอยู่ว่า